Trzy polskie piosenki z roku 1964 za nami. Najpierw śpiewał Edmund Fetting, Nim stanie dzień, temat z filmu Prawo i pięść, później Iga Cemprzyńska, Intymny świat i wreszcie Czesław Niemen i Pamiętam ten dzień. A teraz dwa razy Ewa Demarczyk i dwa razy Kalina Jędrusik. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem sam. Mi mówiłeś, że

She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on. To my door. My door. We walked onto my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. That's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. To była grupa Manfred Mann w swoim wielkim przeboju Duo Didi, wcześniej The Searchers, Needles and Pins. Również bardzo popularna piosenka w roku 1964 w Wielkiej Brytanii nie tylko, a na początku Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey. A teraz znowu Stany Zjednoczone i trzy wielkie przeboje grupy The Supremes, oczywiście z Dianą Ross. Tell me, what did I do wrong to make you stay away so long? 'Cause baby love, my baby love, been missing ya, miss kissing ya. Instead of breaking up, let's want some kissing and making up. Don't throw our love away in my arms, why don't you stay? Need ya. My whole life. Come See About Me, Baby Love i Where Did Our Love Go? Śpiewała Diana Ross ze swoimi koleżankami z grupy The Supremes. Wszystkie z wymienionych piosenek dotarły na sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w roku 1964, bo dziś w rannym wzmacniaczu słuchaliśmy właśnie przebojów z tego rocznika, czyli sprzed lat 50. Na zakończenie wracamy do grupy The Beatles. And I Love Her będzie śpiewał Paul, później I Should Have Known Better, John i wreszcie I'm Happy Just to Dance With You i George. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. I should've known.